Mwili wake uchanga madini kama ngozi ya Papa King. Na mkake tamthamini acha kama corn maskini. Mfano msimama lonaono kijahidina. Na anataka awe mgumu kama rapper Karafina. Akupe kima busara na heshima pia. Baba taifa yupe pono silie. Mama Maria. Mwanangu ni jia ndotoni na ando mamba mbona mbia. Mwanangu ni jia ndotoni na ando mamba mbona. Akienda kwa ndugu zake ato jisikia yupo nyumbani. Sababu baba yake shafukuzwa. Kosa nilisawa kusuza sani. Katengwa na ndugu na kusaidiwa na mtu baki. Mwendo wa Mungu mwanadamu alena moyo safi. Moyo sokinai, moyo upendao mwanangu. Moyo huu babangu hana ndo kiso gomvi na mamangu. Lisongi na musu mwanangu na ando mamba mbona mbia. Ato echezea lima bomoe. Tajenga taifa wangapi usharusha steam do maswala na unuliza. Siku yangu itapofika nana nana chansalia. Na angapa taunizika. Watonsa mima nena mboni menge sasa bika. Mwanangu anuliza. Kila siku ndotoni mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni mambo mengi ananambia. Kila siku ndotoni mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni mambo mengi ananambia. Hatopenda kuishi kiboss kama maisha mzunguanga. Anajua kilost, atatumikishwa kama punda. Atashinda nafsi, atepuka tamaza ngono. Miguu ndani ya karaya, atakesha, anachukua kisomo. Na Mungu atabariki kazi za yake mikono. Atatafuta riziki, anajua haiji paka ifuate. Cha mwenzake so chaki, awezi kukimezea mate. Atauchukia mziki, japokuwa ndo kazi ya babake. Studio na show za usiku wazinamudhi mamake. Anajua fika, hakuna jipe chini ya jua. Hivo atakufa kitafuta, awezi kufa kwa jela. Nasa na mshangaa tajiri, anamtoa mwanae kafara. Ili afanikiwe kibiashara. Mwanadamu haridhiki ndo maana hajakamilika. Wizi wanafukua maiti wanesearch kisha anezika. Mwanangu anasita kuja duniani, dunia inamtisha. Anasita kuja duniani, dunia inamtisha. Na anaombea dua mashairi yageuke kivuli, babake amlepuke jua. Gari na nyumba zuri kwa isature tuepakua. Nikishindwa ninue mwamvuli masiku takina huo. Kila siku ndotoni mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni mambo mengi ananambia. Kila siku ndotoni mwanangu ananijia.